na zakupy, potem przejdź się do solarium dla odprężenia. Popatrz się w akwarium, kup sobie coś w Zarze albo w H&M-ie. Mam gdzieś złotą kartę, a ty puste kieszenie. Więc podrywam się na nogi, ona otwiera usta, szybko zamykam jej dłonią usta. Pytam, gdzie jest muszla, sąsiedzi walą w ścianę. W mieszkaniu czuć zgnilizną, tańczymy do upadłego, nasz koniec jest blisko. Spojrzałem na podłogę, coś się potoczyło, straciła głowę. Usłyszałem huk, spojrzałem na podłogę, coś się potoczyło, straciła głowę. Usłyszałem huk, spojrzałem na podłogę, coś się potoczyło, straciła głowę. Ona mówi, ale co? Ona mówi to, czego chce. Ona mówi, ale co? Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 6 grudnia, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Gołoleć i gęsta mgła mogą utrudniać jazdę na drogach wielu regionów. Policja prosi o rozwagę. Kolejny unijny kraj chce zabierać paszporty obywatelom, którzy walczą ramię w ramię z dżihadystami w Iraku i Syrii. Polacy daleko w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w norweskim Lillehammer. Więcej za chwilę w sporcie. Na początek apel policji. Już wieczorem w wielu regionach będzie padać marznąca mrzawka i na drogach będzie naprawdę ślisko. Dodatkowo jazdę utrudniać będzie mgła. Na południu i na wschodzie kraju widoczność może nie przekraczać 100 metrów. W takich warunkach najlepiej jechać wolniej i trzymać odpowiedni dystans między samochodami na drodze, radzi Rafał Kubacki z Komendy Głównej Policji. Pragnę zwrócić się tutaj z prośbą do wszystkich kierujących o dostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze. Nawierzchnia dróg jest miejscami bardzo śliska, więc prosimy o zdjęcie nogi z gazu, tak abyśmy bezpiecznie dojechali do celu. Według meteorologów jutro silne zamglenia wystąpią w całym kraju. Rano lokalnie widoczność może nie przekraczać 200 metrów. Dodatkowo miejscami słaby deszcz lub deszcz ze śniegiem. To była nerwowa Rada Krajowa i zakończyła się znakami zapytania. SLD analizował dziś słabe wyniki z wyborów samorządowych. Była też nieudana próba wyłonienia kandydata na prezydenta. Agnieszka Rucińska. Leszek Miller zaproponował, by kandydatem SLD został w wyborach prezydenckich wyrzucony w ubiegłym roku z partii Ryszard Kalisz. Nieoficjalnie wiadomo, że dyskusja nad tym nazwiskiem była gorąca, tym bardziej, że udziału w wyborach wcześniej odmówił Wojciech Olejniczak. Miller przekonywał jednak, że buntu wśród członków nie było, a jedynie potrzeba konsultacji wśród ugrupowań lewicowych. Ryszard Kalisz nie wyczerpuje katalogu kandydatów, którzy mogą być w grze. Na Radzie Krajowej ze strony prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka padła też propozycja, by Leszek Miller nie łączył dwóch funkcji szefa partii i klubu. Krzysztof Matyjaszczyk uważał, że należy zwiększyć liczbę liderów SLD, ale ta propozycja spotkała się z protestem kolejnych mówców. Ja nie zabieram w tej sprawie głosu. Teraz SLD ma pracować nad programem, a na przełomie stycznia i lutego na konwencji zdecydować o kandydacie na prezydenta. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Swojego kandydata na prezydenta potwierdził dziś PiS. Już oficjalnie jest nim Andrzej Duda. Rada polityczna Prawa i Sprawiedliwości wybrała go jednomyślnie. Jak mówił Jarosław Kaczyński, ma rozpocząć zmianę w Polsce. Zrobimy wszystko, żeby zostało dostrzeżone to, że pan Andrzej Duda jest, można powiedzieć, personifikacją tej nadziei, personifikacją nadziei na zmianę, uosobieniem jej. I to będzie główny motyw naszej kampanii. Z kolei Rada Naczelna PSL-u nie zdecydowała dziś, czy wystawi własnego kandydata na prezydenta, czy poprze Bronisława Komorowskiego. Konsultacje w tej sprawie ruszą 15 grudnia. Belgijski rząd chce odbierać paszporty osobom, które wyjechały z kraju wspierać islamskich radykałów. Minister do spraw wewnętrznych planuje banicję dla bojowników walczących po stronie dżihadystów w Syrii i Iraku. Beata Płomecka. Zasilanie szeregów islamskich organizacji terrorystycznych przez młodych Belgów to zjawisko, z którym belgijskie władze od wielu miesięcy starają się walczyć. Liczba osób rekrutowanych przez islamskich radykałów cały czas rośnie. Rządzący biją na alarm. Takie osoby po powrocie do kraju stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa. Stąd pomysł, by młodych bojowników wpisać na czarną listę, odbierać im paszporty i zakazać powrotów. Podobne plany przygotowywane są także w innych unijnych stolicach, bo to problem całej wspólnoty, mówi unijny koordynator do spraw walki z terroryzmem Gilles de Kerckhoff. Musimy przyznać, że zagrożenie wciąż jest poważne. Nie udało się zahamować tego zjawiska. Dżihadystów z Unii jest coraz więcej. Do promocji dżihadu wykorzystywane są media społecznościowe. Szacuje się, że prawie 3000 Europejczyków walczy w Iraku i Syrii po stronie radykałów z Państwa Islamskiego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Otyłość może skracać życie i to nawet o 8 lat, tak twierdzą kanadyjscy naukowcy. Wyniki ich badań analizował Rafał Motriuk. Najgroźniejsza jest otyłość, która pojawia się w młodości, piszą eksperci z kanadyjskiego Uniwersytetu McGilla. Przede wszystkim poważna nadwaga wywołuje choroby, na przykład zaburzenia układu krążenia, cukrzycę czy raka. W stosunku do ludzi szczupłych otyli chorują więc średnio o 18 lat dłużej. Szybciej także umierają mężczyźni o ponad 8 lat, kobiety o 6, w grupie młodszych od 20 do 39 roku życia. Eksperci od dawna biją na alarm, tyje niemal cała ludzkość, także dzieci. Opublikowane właśnie badania z Irlandii Północnej wskazują, że tam co czwarte dziecko urodzone w tym stuleciu było otyłe przed ukończeniem 11 roku życia. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Ciągnął się jak makaron. Konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lillehammer przerywał wiatr, ale mimo wątpliwości udało się zawody dokończyć. Wygrał je po raz 6 na tej skoczni i po raz 53 w karierze Austriak Gregor Schlierenzauer. Jak wypadli Polacy, Jan Ziobro był 19, Klemens Murańka 21, Aleksander Zniszczoł 29, Piotr Żyła do serii finałowej nie awansował. Słaby występ zanotowała Justyna Kowalczyk, też w Lillehammer. W biegu na 5 km techniką łyżwową była dopiero 28. Tuż przed nią zameldowała się Ewelina Marcisz. 25. była najlepsza z Polek Sylwia Jaśkowiec. Karty rozdawały Norweżki. 6 z nich było w pierwszej dziesiątce, 3 na podium. Zwyciężyła Teresa Jochauk przed Marit Bjergen i Heidi Wenk. Norweżka najszybsza także w Östersund w biatlonowym Pucharze Świata. W sprincie równych sobie nie miała Tiril Ekhof. Magdalena Gwizdoń była 16, a reszta Polek dużo dalej w klasyfikacji generalnej. W sprincie panów najcelniej strzelał i najszybciej na nartach biegał ten, któremu zdarza się to często i to od lat. Francuz Martin Fourcade. Miejsca naszych biatlonistów lepiej przemilczeć. Co innego z naszymi panczenistkami. O ich występie trzeba mówić i to głośno. W drużynowej rywalizacji w Pucharze Świata w Berlinie zajęły świetne drugie miejsce. Polki przegrały tylko z Holenderkami, ale i im dobierzemy się kiedyś do skóry, mówi Katarzyna Woźniak. Holenderki to kosmitki, no ale myślę, że kiedyś w końcu tam dosięgniemy je. Każdy podium, choć było już ich kilka, tak cieszy strasznie i nabawa takim optymizmem do następnych startów i radością, że jest super, naprawdę super. Naszą drużynę poza Katarzyną Woźniak tworzyły dziś Luiza Złotkowska i Aleksandra Goss. Panczeniści drużynowo rywalizowali wczoraj. Dziś w indywidualnym starcie na 1000 metrów Konrad Niedźwiecki był 9. Zbigniew Brudka ten start odpuścił ze względu na niegroźną kontuzję. Tyle o sportach zimowych. Teraz czas na futbol i niespodziewaną porażkę Chelsea London w Premier League. The Blues przegrali po raz pierwszy w sezonie 1-2 z Newcastle. W Bundeslidze rozkręca się hit kolejki. Bayern Monachium gra z Bayerem Leverkusen i po półgodzinie remisuje 0-0. W naszej T-Mobile Ekstraklasie GKS Bełchatów 1-1 zremisował z Górnikiem Łęczna, Pogoń Szczecin 2-0 wygrała z Koroną Kielce, a w trwającym meczu Krakowi z Jagiellonią Białystok po pierwszej połowie mamy bezbramkowy remis. A w rajdzie Barbórki znów nie było mocnych na Kajetana Kajetanowicza. Wygrał w Warszawie przed rokiem, wygrał i dziś, jak zwykle w trudnych warunkach. To były bardzo trudne warunki. Takie nam czasami na drogach w otwartym ruchu też się zdarzają, więc też musimy ściągać nogę z gazu. Nawet kierowca rajdowy czasami musi trzymać przepustnicę otwartą tylko na 10 czy 15%. Takie są też rajdy czasami. Drugie miejsce w Barbórce dla Grzegorza Grzyba, trzecie dla Tomasza Kuchara. Tymczasem piłkarze ręczni Vive Tauronu Kielce ciągle niepokonani w Lidze Mistrzów. Po dramatycznym spotkaniu na Węgrzech 27-26 pokonali PiK Szeged. W innym meczu naszego zespołu w Lidze Mistrzów Orlen Wisła Płock prowadzi z Barceloną 12-8. Noc pod znakiem marznących opadów i gołoledzi w województwach świętokrzyskim, małopolskim, podlaskim, mazowieckim i łódzkim. Poza tym w całym kraju mglisto, od minus 3 stopni na wschodzie i południu do plus 1-2 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tak było w listopadzie. Na dworcu Warszawa Centralna. Te dzieła stworzyło 14 fotografów, 16 obrazów, 99 dziennikarzy radiowej Trójki na tych obrazach. W różnych dziwnych sytuacjach. Na zdjęciach leżących, stojących. Tym razem na dworcu Gdynia Główna. W niedzielę, w południe. Otwarcie wystawy Trójka w obrazach wielkich mistrzów. A jeśli ktoś nie może przybyć, proponujemy słuchać radia. Zapraszają kuratorzy Marek Niedźwiecki i Michał Olszański. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Siostro i bracie, święta na wypasie. Jadę Rudolfem, torem, motorem. I wiozę niesamowity laptop marki Dell Inspiron 15 z systemem Windows 8.1 oraz z pakietem Microsoft Office 365 Personal i 10 tysięcy gigabajtów przestrzeni dyskowej za złotówkę. A ten wypasiony laptop tylko 2099 zł. Zapraszamy do salonów i na komputronik.pl. Komputronik. Święta na wypasie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Tell me I'm the only one. Przekornie zaczęliśmy od SBTRKT, dlatego, że od tego tak naprawdę wszystko się zaczęło. Także dla Jessie Ware. A tak śpiewała Wosiecki jakiś czas temu. Your words alone could drive me to a thousand tears. All the same words that kept me here for all the years. I'm lost again, it's happening. When you're around, I just go weak. All I want to know is mutual, then I never want to leave. Ready to run, ready to fall, think I'm ready to lose it all. And I'm ready to run, ready to fall, think I'm ready to lose it all. Keep me running, keep me running, keep me running, keep me running, keep me running, keep me running, keep me running. You keep me, keep me running. Oh, would you hold me lightly, ever so gently here? Would you never give up, never give up? Oh, would you pull me in closer? Nobody knows that we're there. No one can find us. I'm lost again, it's happening. When you're around, I just go weak. All I wanna know is a mutual, then I never want to leave. And I'm ready to run, ready to fall, think I'm ready to lose it all. And I'm ready to run, ready to fall, think I'm ready to lose it all. Keep me running, keep me running. Słabe oklaski, ale też tylko dlatego, że oglądało ten występ wtedy kilkanaście osób. Dziś będą 4, albo może 5. Tak umówiliśmy się z artystką, bo zaśpiewa za mniej więcej godzinę w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej tylko 3 piosenki, albo aż 3 piosenki. Dla mnie zdecydowanie aż. To teraz spóźniony dobry wieczór. Anna Regulska, Anna Gacek, Piotr Metz. Zaczynamy listę osobistą. Jessie najpierw zaśpiewa, a potem z nami przez chwilę porozmawia. Dziś w warszawskim Empiku widziałem największy tłum w historii, który ustawił się w karnej kolejce po to, żeby zrobić sobie z Jessie zdjęcie i podpisać płytę. Przyznała się, że normalnie tego nie robi. W zasadzie wcale, ale Polska jest dla niej wyjątkowa. Z co najmniej kilku powodów. Być może z tego nam się też wytłumaczy. No to wspominamy Osiecką raz jeszcze. Thank you. here in the dark. It's funny how I never feel alone. Do you? Here in the shadows, away from the light, there's darkness under which we hide. Strasznie długo nie było All I Know i to jedyny i wystarczający powód, żeby zagrać. W trzeciej godzinie będzie też coś, na to czekaliśmy dość długo, bo zapowiadałem i zapowiadałem pewien wywiad. No i będzie też ostatnia dzika karta w konkursie Skoda Automuzyka. Dziś swoją zaprezentuje Wojtek Waglewski. A to nagranie, które pojawiło się na razie raz w liście osobistej. Wynalazek z repertuaru grupy The Rolling Stones, ale związany z zupełnie inną artystką, która kiedyś tym nagraniem z półki Jagger Richards debiutowała. Yeah. Vashti Banyan i opowieść w programie tuż przed świątecznym wydaniu listy osobistej. Gdzie się zaraz po świętach rozmowa z apostolicem Antymosem, z którym rozmawiałem oczywiście nie tylko o SBB, ale wśród tych opowieści jest i taka, którą muszę zagrać w oryginale, bo opowieść nie wystarcza, czyli o telefonie od Czesława Niemena oferującym wspólną pracę. Będzie też opowieść o tym, jak spotkał się z Mahavishnu Orchestra, którzy byli wówczas dla niego absolutnymi guru, podczas wspólnego koncertu towarzyszącego Olimpiadzie w Monachium w roku 1972. Z kolei ta opowieść zainspirowała mnie do wygrzebania tego albumu. Akurat w przypadku tej płyty, The Inner Mounting Flame i poprzedniej Birds of Fire, granie ruchem konika szachowego w liście osobistej pewnie nie będzie bez przyczyny. Teraz Grochów, bo dziś gramy Wojtka Mazalewskiego tylko raz. We'll be right back. umówiliśmy się z Wojtkiem przed tygodniem, że jednak chyba chcemy porozmawiać o Polce na żywo. I będziemy próbować znaleźć jakiś taki moment przed świętami, kiedy on już wróci do Trójmiasta i będzie miał chwilę czasu i może drutem na odległość, ale jednak bezpośrednio, a nie staśmy. Jeśli czujesz się jak na śmieci wór, bo codzienny znój daje w kość, nie zostawaj sam, nie słuchaj płyt, smutnych pieśni, czarnych nut. Weź kluczyki, wyjdź teraz gdzieś, czy pamiętasz zapach miejsc? Śmiało dotknij drzwi, zimny kwitnik, gdzie chciałeś zaprzyjaźnić się. Miałem wczoraj okazję w odstępie 3 tygodni po raz drugi zobaczyć Fisza i Madę w koncertowej wersji nowej płyty, choć grali także stare rzeczy i powiem szczerze, że utwory przeżyły niezwykłe przeobrażenie. Zobaczymy, co będzie dalej. Teraz Wojciech Wagleski, juror konkursu Skoda Auto Muzyka i jego dzika karta. To mówię ja, Wojciech Waglewski. Dziką kartę postanowiłem przyznać zespołowi Pikabu krakowskiemu, o ile dobrze pamiętam. No bo mi się podoba. W zasadzie na tym powinienem skończyć, ale dodam jeszcze, że spodobało mi się takie garażowe brzmienie z tym przesterowanym basem, spodobały mi się chórki, spodobało mi się to, że ten utwór ma taki transowy, klubowy charakter i podejrzewam, że brzmią bardzo dobrze, a wyglądają jeszcze ładniej. Pozdrawiam. To była dzika karta Wojciecha Waglewskiego, jurora konkursu Skoda Auto Muzyka, zespół Picabo, który jeszcze w liście osobistej, jak i wszyscy laureaci dzikich kart, powróci nieraz. A teraz nasz ulubiony. Thank you. to meet you. Everybody says I'm wrong. Said I'm dying to meet you, girl. Everybody says I'm wrong. Everybody says I'm wrong. But we keep it going on. Feelings coming on. But the bullshit got too long. Yeah. Everybody says I'm wrong. Za przeproszeniem, jak mówi mój kolega Blunt. 34 utwory tworzące podwójny album The Art of McCartney, na której przeróżni wykonawcy śpiewają twórczość Paula. Jest bardzo dużo nagrań, w których w pewnym sensie ugięli się przed oryginałem. Taki Billy Joel tak naprawdę śpiewa kopię tego, co kiedyś wcześniej zrobił ktoś inny. Jest tutaj jeden, moim zdaniem, bardzo wyróżniający się utwór. Brian Wilson, o którym, jak wiemy, z którym, jak wiemy, nie wszystko jest całkiem w porządku, jeżeli chodzi o zdrowie wszelakie. Nie dość, że wykopał spod ziemi nagranie, które nigdy wielkim przebojem nie było, to jeszcze zrobił z tego coś zupełnie nowego. A przecież o coś takiego na takich płytach chodzi. Head us out to What better time to find a brand new day? Oh, wanderlust away. Light out, wanderlust. Help us to be free. Light out, was I found guilty of? Captain. What?